Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już w poniedziałek, 3 marca, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Miesięczny rozejm w Ukrainie proponuje Francja i Wielka Brytania. Grypa i RSV w odwrocie, rośnie liczba przeziębień. Za godzinę początek oscarowej gali. Wśród faworytów do głównej nagrody filmy Emilia Perez i Brutalista. Zdaniem prezydenta Emmanuela Macrona nie ma szans na prawdziwe zawieszenie broni w Ukrainie uzgodnione przez Amerykanów i Rosjan. Francja i Wielka Brytania zaproponowały na szczycie europejskich przywódców w Londynie alternatywne rozwiązanie. Rozejm w powietrzu, na morzu i wobec infrastruktury energetycznej, powiedział Le Figaro Emmanuel Macron, tłumacząc, że zawieszenie działań wojennych powinno trwać miesiąc i że łatwo będzie sprawdzić, czy Rosja dotrzymuje zobowiązań. Druga faza francusko-brytyjskiego planu zakłada wysłanie sił lądowych na Ukrainę, ale jak tłumaczył Macron, dopiero po zawarciu pokoju. Koalicję w tej sprawie chce budować brytyjski premier. Keir Starmer zapowiada, że jego kraj weźmie udział w tej inicjatywie. Powołamy koalicję chętnych, która będzie broniła zapisów przyszłego porozumienia pokojowego w Ukrainie i gwarantowała pokój. Nie wszystkie państwa się na to zgodzą, ale nie możemy siedzieć z założonymi rękoma. Europejskich sił pokojowych w Ukrainie nie wykluczył sekretarz generalny NATO. Kanada też jest skłonna wysłać do Ukrainy żołnierzy, o ile dojdzie do zawieszenia broni. W tej sprawie w gronie sceptyków jest Polska. Premier Donald Tusk mówił po spotkaniu, że najważniejsze dla bezpieczeństwa Polski i Europy, a także przyszłości Ukrainy, jest utrzymanie bliskich relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Wszyscy bez wyjątku chcieliby, niezależnie od emocji, aby relacje transatlantyckie, europejsko-amerykańskie były jak najsilniejsze. Bardzo mocno to podkreślałem, że Polska jest z oczywistych względów jest najbardziej zainteresowana w tym, aby Europa była coraz silniejsza i zdolna do działań obronnych na skalę bez porównania większą niż w tej chwili i że równocześnie, nie zamiast, tylko równocześnie Europa, Polska działa na rzecz tego utrzymania jak najsilniejszych więzi ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował państwom uczestniczącym w londyńskim szczycie w sprawie Ukrainy za zaangażowanie w osiągnięcie sprawiedliwego pokoju. Wieczorem w jednym z wywiadów wyraził gotowość do podpisania ze Stanami Zjednoczonymi umowy o wydobyciu rzadkich minerałów w zamian za wsparcie w wojnie z Rosją. Zełenski powiedział przed wylotem z Londynu, że wierzy w uratowanie relacji z Donaldem Trumpem po kłótni w Białym Domu. Zmniejsza się liczba zachorowań na grypę, RSV i COVID-19. Wśród infekcji dominuje za to przeziębienie. Wczesną wiosną, gdy pogoda bywa zdradliwa, bardzo łatwo je złapać, mówi dr Michał Sutkowski. My byliśmy zimą przede wszystkim w domach, a zatem wtedy, kiedy pojawia się to słońce, zwiedzeni tym pojawieniem się słońca, sięgamy po lekkie ubrania. No, wydaje nam się, że już jest wszystko dobrze. Niestety nie jest dobrze i to jest moment bardzo krytyczny. Stąd ten przednówek jest bardzo charakterystyczny dla infekcji przeziębieniowych. A zdaniem lekarzy na przeziębienie powinny uważać zwłaszcza osoby chore przewlekle. Strażacy i ratownicy wodni w Lublinie ćwiczyli na zamarzniętym Zalewie Zębożyckim. Doskonalili umiejętności ratowania ludzi, pod którymi załamał się lód. Wiesz co, jedziemy dalej. Jesteś podpięta. Marika, tak! Magdalena Ptasznik-Wopr. Z perspektywy ratownika dobrze się jest rozwijać w wielu kierunkach. Jak najbardziej takie szkolenia mają sens, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy znajdziemy się przy zbiorniku wodnym, nawet w zimie. No, jako że jesteśmy wodnym ochotniczym pogotowiem ratunkowym, warto by było umieć udzielić pomocy w każdych warunkach. Odbieramy dopiero, jak będziesz gotowa. Ona gotowa! To było pierwsze tego typu wspólne szkolenie od lat. Do kogo trafią tegoroczne Oscary? Przekonamy się już niebawem. Zdaniem krytyka filmowego Łukasza Adamskiego to Anora ma największe szanse na zdobycie statuetki za najlepszy film. Ekspert podkreśla, że obraz Shona Bakera może być poważnym rywalem dla nominowanych w tej kategorii Emilii Perez i Brutalisty. Emilia Perez ma swoje problemy przez Gascon, przez różne wypowiedzi reżysera. No ten film troszeczkę jest w tej chwili passé. Z drugiej strony jest Brutalista, 3,5-godzinny film. W środku jest Intermission. No moim zdaniem to jest zbyt ekscentryczny film, żeby zdobyć te główne Oscary. Teraz mamy dwóch underdogów takich, czyli Anora Shona Bakera i właśnie Konklawę. Anora, film reżysera, który od lat idzie konsekwentnie w stronę mainstreamu. I teraz może się okazać, że zrobił w końcu film na tyle hollywoodzki, że on może dostać tego głównego Oscara. Początek gali wręczenia Oscarów już za godzinę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś trochę chmur, trochę pogodnego nieba, słabe opady deszczu i mrzawki możliwe w centrum, na wschodzie i nad morzem. Zrobi się cieplej, będzie od 5 do 10 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. poniedziałek po północy w Trójce powraca Dym na wodzie, a w nim znakomity amerykański gitarzysta i wokalista blues-rockowy Billy Gibbons. Nagranie Living It Up Down in Texas to tegoroczny singiel, piosenka stworzona do serialu telewizyjnego Landman w wersji polskiej Negocjator. Współautorem muzyki jest aktor grający główną rolę w tej produkcji, Billy Bob Thornton. No ale wiadomo, że Billy Bob Thornton także zajmuje się muzyką, jest bardzo interesującym wokalistą. Tymczasem Billy Gibbons pozostaje gitarzystą ZZ Top, no ale ma także własny zespół, taki podobny, trzyosobowy, i w lutym odbył z nim trasę po Stanach Zjednoczonych. Posłuchajmy jeszcze dwóch nagrań, My Baby She Rocks oraz Got Love If You Want It. Oto Billy Gibbons. My baby Billy Gibbons w wieku 75 lat prowadzi nadal bardzo aktywną działalność muzyczną. Komponuje piosenkę do filmu, występuje z własną grupą, a 5 marca startuje światowe tournée ZZ Top. Najpierw Stany Zjednoczone, potem Australia, Nowa Zelandia, Kanada. Zespół ma kalendarz zapisany do końca sierpnia. Pozostaniemy w bluesowym klimacie, który zapewni nam nowe nagranie Piotra Krakowskiego. Smutna noc, jestem sam jak pies. Kolejna smutna noc, jestem sam jak pies. Zraniłaś mnie i ciężko mi z tym żyć. Ja wciąż kocham cię, a ty masz to gdzieś. Ja wciąż kocham cię, a ty masz to gdzieś. I dobrze mi tak, za naiwność płaci się. Krótki, ale zgrabny bluesik Piotra Krakowskiego nosi tytuł Za naiwność płaci się. Artysta nie tylko zaśpiewał, ale także zagrał na trąbce, a wcześniej skomponował muzykę i napisał tekst piosenki. Nie będzie przesady w powiedzeniu, że Piotr Krakowski to taka jednoosobowa orkiestra, co można także podziwiać na jego koncertach. Niewiele większy, bo dwuosobowy skład ma Bluesferajna. Właśnie wydała swój trzeci album, który ma nieprzypadkowy tytuł Na żywca. Posłuchajmy utworu Mój dom. Pójdę, chociaż przykro mi. kiedyś siostry brata. Miałem ciasny własny kąt. Teraz jestem sam na świecie. Cholera, chyba pójdę stąd. Zostawię pusty dom bez mebli, by odnaleźć twoje życie. Jeszcze tylko mała chwila. Wspomnę my z rodziną dni. Własny kąt. Teraz jestem sam na świecie. Cholera, chyba pójdę stąd. Zostawię pusty dom bez mebli, by odszukać twoje dźwięki. Jeszcze tylko raz tu spojrzę. Wspomnę my z rodziną dni. Tomek Herman. No i właśnie usłyszeli Państwo reakcję publiczności. To Blues Ferajna ze świeżutkiej płyty Na żywca. Jak powiedziałem, tytuł nieprzypadkowy. Cała płyta nagrana na koncercie jesienią 2023 roku. No i teraz wydana. Utwory pomieszczone na tej płycie to esencja twórczości Blues Ferajny. Program trzeci, Dym na wodzie, nadal w bluesrockowym klimacie, a okazja jest urodzinowa. Oto Snowy White. The dream, chase the sun. I guess it's no surprise after all I've done that I've got a head full of blues. What I've done, where I've been, and all that's gone on in between. It's no surprise that after all I've seen that I've got a head full of blues. Music can set you free, and lady luck didn't mess with me. So I was all that I could be, 'cause I had a head full of blues. Snowy White to wszechstronny gitarzysta, no ale blues był i pozostaje najważniejszym elementem jego muzycznej twórczości. Znają go Państwo doskonale. Jak powiedziałem, okazja jest urodzinowa. Snowy White, dokładniej Terence Snowy White, urodził się 3 marca 1948 roku. Grał m.in. w zespołach Thin Lizzy, Pink Floyd, w grupie Rogera Watersa. Miał przebój wielki dawno, dawno temu. Bird of Paradise to była pierwsza dziesiątka brytyjskiej listy w roku 1983. No a potem przez wiele, wiele lat, aż do czasów obecnych, fantastyczna kariera solowa i wiele, wiele znakomitych nagrań. There's always trouble on the way, 'cause every dog will have his day. More heartache gonna come, so I thank the stars that I'm much too old to die young. We've been there before, but we sure don't learn. I live and let live, so why can't you? Seems to me it's the best thing to do. Between we just try to get by. Whatever we do, whatever we say, sometime along the way it will be time for the blues. We'll be right back. to start living and a time to die. And in between we just try to get by. And you can be sure somewhere along the way there will be time for the blues. Yes, you will find somewhere along the way you'll get the blues. Znakomity gitarzysta, także wokalista, kompozytor. Bardzo sympatyczna także postać w kontaktach prywatnych. Snowy White ma dziś urodziny. Pozostajemy w kręgu dobrych, chyba bardzo dobrych gitarzystów i usłyszą Państwo bardzo znane nagranie w nieco nietypowym wykonaniu. If I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me. To a castle I will take you. Where what's to be, they say will be. If you say to me tomorrow, oh, what fun it all would be, and what's to stop us, pretty baby? But what is it, what should never be? wake up with the sunrise, and all your dreams are still in stew, and happiness is what you need so bad. I cóż tu zabrzmiało, proszę Państwa, no bo nagranie jest znajome, ale brzmi trochę inaczej, zwłaszcza w wersji wokalnej. Mamy jubileusz, mamy 25-lecie znanej, myślę, płyty Jimmy Page and the Black Crowes Live at Greek. Takie koncerty brytyjskiego gitarzysty i amerykańskiej grupy odbyły się w 1999 roku, a w następnym roku została wydana płyta. 14 marca wychodzi jubileuszowe wydanie na 25-lecie. Będą utwory dotąd niepublikowane. Na razie mogę jednak sięgnąć po te już Państwu znane.